نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت کوا تدخپل رب و فضل سرا نہ کاہن یہ او نہ لیونے.